party. Thank you. jednych to zrządzenie losu, dla drugich to po prostu cud. Album Synthesis duetu Planetary Peace powstał w roku 1980. Został zarejestrowany przez małżeństwo Willa i Kalimy Sawyerów w ich londyńskim mieszkaniu. Następnie nagrania zostały wydane w formie kasety magnetofonowej w liczbie kilku i kilka lat temu, dokładnie w roku 2014, kolekcjoner płyt Brad Becker trafił na jedną z tych kaset na Phlim Targu gdzieś w Nowym Meksyku. Nagrania następnie trafiły do wytwórni Love All Day pochodzącej z Chicago i dzięki temu w tej chwili trafiają na płytę winylową. Dostępne są również w wersji cyfrowej. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, to audycja After Party. Zapraszam na najbliższe 2 godziny. Planetary Peace za nami, a przed nami Thalassa. Wybieramy się zatem w Karpaty Magiczne. Thank you. nowojorski duet Georgia w utworze Mist Scat. To fragment kompilacji Turn On, Tune In, wydanej przez wytwórnię Lullabies for Insomniacs. Fragmentów tej płyty słuchaliśmy również przed tygodniem. Jeszcze jeden fragment tej właśnie płyty, Unearthed Noise, projekt niezwykle enigmatyczny i utwór Immortality Spell. Koto Line. To był Robert High z albumu Creatures of the Deep. Robert High znany z Nurse with Wound, to jeszcze początek lat 80. Później przez wiele lat nagrywający jako Omni Trio, tworząc muzykę łączącą drum and bass z ambientem. Dziś to po prostu przepiękny, senny ambient z wykorzystaniem głównie najbardziej klasycznego z klasycznych instrumentów, czyli fortepianu. Sunken Pavilions w tej chwili. Traces to fragment mini-albumu Drifting Bending, którego autorem jest Evan Zirk. Nagrania dla absolutnie fenomenalnej wytwórni Atlantic Rhythms, pochodzącej z Waszyngtonu. Evan Zirk w swojej twórczości wykorzystuje techniki komputerowe. Mówiąc językiem lat 80., on po prostu wykorzystuje programy i algorytmy do tworzenia muzyki. Algorytmy oczywiście nie wyręczają go w jego pracy, są raczej narzędziem. Efekty są absolutnie spektakularne, jak mogli Państwo przekonać się przed chwilą. Kolejny dowód na to, jak fantastyczną robotę wykonuje Evan Zirk przy pomocy oprogramowania, jest utwór Bending. Thank you.

Yonaguni i trio Bitchin' Bajas to fragment albumu Bajas Fresh. Jesteśmy w Chicago, a za wydanie tej płyty odpowiada chicagowska wytwórnia Drag City. Cooper Crane, czyli lider Bitchin' Bajas, pojawia się w naszych spotkaniach z dość dużą regularnością. To jeden z najbardziej utalentowanych twórców muzyki psychodelicznej, nie tylko jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Obiecywałem Państwu, że wrócimy do najnowszej płyty Bitchin' Bajas. W tej chwili posłuchamy jej najdłuższego fragmentu. Przepiękna, wielowarstwowa, psychodeliczna podróż w sam środek nocy. 2303.